تفسیر و هو معکم. یک سبد پر نان تو را بر فرق سر، تو همی خواهی لب نان در بدر. در سر خود پیچ هل خیر سری، رو در دل زن چرا بر هر دری. تا به زانوی میان آب جو، غافل از خود زین و آن تو آب جو. پیش آب و پس هم آب با مدد، چشمها را پیش سد و خلف سد. اسب زیر ران و فارس اسب جو، چیست این گفته اسب لیکن اسب کو. هی نه اسب است این به زیر تو پدی، گفت آری لیک خود اسبی که دید. مست آب و پیش روی اوست آن، اندر آب و بی خبر زاب روان. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. گفتن آن کو حجابش می شود، ابر تاب آفتابش می شود. بند چشم اوست هم چشم بدش، عین رفع سد او گشته سدش. بند گوش او شده هم هوش او، هوش با حق دار ای مدهوش او.